Saki, Sakina, dunia dada, nikueleze. Nimepata barua kutoka nyumbani, ninayoeleza umepata mchumba. Tafadhali Sakina, kamuone mchumba, dada ndugu yangu, fanya haraka. Saki, Sakina, tulia dada, nikueleze. Nimepata barua kutoka nyumbani, inayoeleza umepata mchumba. Tafadhali Sakina, kamuone mchumba, dada ndugu yangu, fanya haraka. So Saki, Sakina, tulia dada, nikueleze. Nimepata barua kutoka nyumbani, inayoeleza umepata mchumba. Tafadhali Sakina, kamuone mchumba, dada ndugu yangu, fanya haraka. Muone huyo kijana, dada Sakina, usimkatae, umezoea kuwakataa wachumba kila siku dada. Ole wa Sakina, ole wa dada, ulimwengu wa kisasa ni wa matatizo. Mkubali huyo kijana, dada Sakina, mkubali huyo kijana, dada Sakina, usimkatae, umezoea kuwakataa wachumba kila siku. Ole wa Sakina, ole wa dada, ulimwengu wa kisasa ni wa matatizo. Ole wa Sakina, ole wa dada, ulimwengu wa kisasa ni wa matatizo.